Вядомы беларускі культуролаг і эсэіст Юрый Барысевіч 19 лютага ўзяў удзел у адкрыцці беларуска-шведскай выставы «Ілюзія, фальсіфікацыя, містыфікацыя». На пачатку адкрыцця ён прачытаў лекцыю пра сучаснае канцэптуальнае мастацтва ў Беларусі, а ў рамках выставы паказаў свой фільм пра фальклор робатаў. Удзельнічаюць прыкладна 10 аўтараў па 5 з кожнага боку. Яна ўжо показывалася у Мінску, у галереї Академії мистецтва. Після Полоцька, Максима, ще где-нибудь у Білорусі, чи у самой Швеції буде показана. Ну, але ось тепер на протягу місяця вона йде у Полоцькій галереї. До речі, чудовна колекція у цій галереї. Я не чекав ніде у Мінску такої експозиції повної і адекватної білоруського виявленчого мистецтва не бачив. Основна експозиція займає два поверхи, а на третьому от змінна експозиція, ну і в тому ліку тепер це білорусько-шведська вистава. Удільничують з білоруського боку доволі відомі мистецтві Міхал Борозна, фотомастак і проректор Академії мистецтва, Вольга Сазыкіна, Павел Войницький, скульптор. Ну, я, Юрась Борисевич, з фільмом концептуальним про фольклор роботів на 10 різних мовах, які представляють, ну, різні 10 культур. Ну, на відкритті я прочитав лекцію про сучасне мистецтво у світі, в тому ліку в Білорусі, чим яны розніца, що у їх агульного. Фільм про роботов Борисевича був сприйнятий у Полоцку з цікавістю. Юрась почув шмат відгуків і навіть пропонував, як поліпшити стужку. На цій теперішній виставі до мене підійшла купка жінчин-пенсіонерок. І ми вельми так зацікавлено обмірковували мій фільм про культуру роботов, про те, як роботи співають, розмовляють на різних мовах, в тому ліку і на білоруській. І мою ідею вельми сподобалося. Ну, звісно, вони давали поради там, як там переробити, максимум, субтитри, чи поширити полі на екрані. Ну, але ці поради слушні, і я з некоторими погодився.